Primăvăță, și să-i gândiți, ești măcroasar, să-i mai din او ده بین شران جزی بلاو ده کین و آشتی ده جین با آرامی و دوش خوشی دل نوایی و خوشا ویستی یوکه هی آوریان به هی فرز ده دین و هر چی دو جرمنان یارمتی یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همومانا باو هزا دو جنان لنا دبین شکو دن بو تو سوانا حقا آمتا دشتا حقا راستی ما بستا ایده یبی اشتی منوان نیماری دی مطلو جان سوکیو جان با بنزی ایره دا گورم باله دمیو اردو چان بکشی لناویان بای باله تگیشتم گورم ای ریگا که بدر کوا یاوکان جه بگرن پیویسته لسرتان بسن ساسوکی هاوریکی بکشن تگیشن تی دلیم تگیشن باله گورم هی ساسوکی چارم که تو دیگه با اسراحت کن آف جمع بزره چی در آخو پرس بابا بیرم بکوا بیرم بکوا ساسوکی نه خوشد نه و جنبوی پلوان ها؟ والای لیره نارون دیالا دی هیز نیا کر توزیگ دواب کهین مادم چک کمبو سرگ در سراده ده بین اوا اصایی اگه دواب کهین راتسون اساسو کی پیم بولی ها؟ پیم بولی چی دوید؟ جنبو بیر تو سرگ در سراده تی پیس پردین ها؟ هم زیر پوشم با ماوی چی زور بکر هینا بی بنو بی بخش نسر که دشارو دوای آشتی همیشه ای لیب کرد با اوی جنگ دوباره رونه داتوا باشتر وای خیرک اینجا هم با باشتر وای خیرک این دی ها تیگه ایشتم خود با تیز زانی لحری تیه کمون رگه بگرم بر نفرت لبیه من آلی لحسار من آلی لحسار بگو من خود من آلی شتیجی خم نکه سیره چی با ساسوکی؟ نقشه که تنها یک رگه تیده جم با براستی سیره بو که دستن؟ با شهری شهره کواده بوله چپ رگه که لراز گیره و سپاس با تو ایمنال دی بابر این جم با Mm-hmm. دیمنی جوانه وانی رویا لوانه دیمنی دریا لم دیمنه جوان تر بی بلان بر لعصد دریام نبینی و لوانه روشک به هر بیبینم لوانه روشک بو آواتم بکم هر دریا ببینم ای منال دعوه کاریکت بزیگه یندم باله رگا کم به حلق شاندانو سفاسی شان کردم دو کسی بی عقل بون او چی رویو بودی هدو هلسو گوت زور سیره گورم او پیمانی پیم دابو نشان می نادی باله سیری پیش خود که سیر کرولا چی دلی؟ یارمتیشی دریشم دی بو حلقلاتان نیم دو پیاوه چی دلی ها؟ ها ای بو نا؟ باشا سیر که ها لوانه رگا کمان حالا کردی به سسوکی منی جو ای بو دستم لوانه او منالا فیل لیه کردی می ساسوکی لوانه فیل لیه کردی می وابزانم جعبا چیه گرک گرکات راکا جعبا راکا سسوکی میتن آگم منیشتی این آگم بلام او گرگا پیم سیره فریام کون ها؟ او چیتا؟ فریام کون بپنم آلا تورم نالی توی ها؟ بگمان داد بین دی اوی حبه نیتا بولولا سسوکی سیره چی رویدا سسوکی که هم نالا که چی نهان نزانم خراب نبوی بچکل تگلم اندوه حکه ابرد تگلم اندوه ساسوکی پیویستو بمری نخی رو باسن لنا و منابن من ساسوکیم بگره بگره بگره بگره بگره بگره تو کد بفی رو داده ای آگری بله صدار آگری بله صدار ای خواب کرد بسر ایسا تو رو نزدن ما من زبا تا بارم من زبا ریا لکوتای دوش خوتن هات نوا ساسوکی، جامبو، کاتی او اگره دکشتوا، او کتای تم پیدی بگرینوا، بگرینو شویری خوتن وای کجانوی اگرکاشم شما شویرکن لناو تنده بند تنها اسقان تنده منه تنها اسقان ای درنده ای درنده ای درنده لیرانیا نه لیرانیا بله چونه چطوری بدوائی دا بگره گرگو کام بلا ماریان دا بی بختی اولی جیان دا ماوا اگر لده بناری تی دیگه کم علب ندابوا اوات بسر ندهات نه گرگو کن اصاری کس ناتن گرگو کن زور مهربانن آهای چی بو چی بو بابی بین او مالوا بسر چا حسن نیستا من علا کتان لناو برد؟ بلین بگمان لناوی دبن گورم بلام شتو چی گرنگتر من دوز جوا سیاب آستو بریا ما کن بریا ما کن کن خواردمی چی دکی ساسوکی؟ اوان حول دادن بلان بوزوان دمرن اگر نتان توانی پتک بکنو هرگیز نتوان درگا بردین کش لابان او دزانم تنها گوره ما دتوانی او بکاتو او درگا تنها گوره ما دتوانی بیکاتو نت کرده او کمیستری ماوه دای چی بو؟ اگر رو بس لایف بینین او دبرین جام بو ای دور که اونو پتا کدو بسه پتا کدو بسه ساسوکی رزگارم که دای رزگارم که خواردن خواردن دای آگر دای ایستا پیش دلیر درسیم پیشوی درمده که بگره تو جام بو تگیشتی جور دینه بو پاسوارا کان چیانون در باری در گابر دینه کسا سوکی؟ اگر در سین بخت من هیجام بو با حول دین دی؟ دمزانی لیو شینه دی هیا گورم سرکا خاکر آسا که دست اوزو زیاره که همی آلتو نسرکی سرکا ولی چپ کشتی چی زور گوره هیا گورم زنگی کشتکش لآلتو نه براستی او دیه آتونویه گورم چون کارکان دابین کین ها؟ چون؟ آسانه همیان ناو برین و دست بسر آتونه کدا بگرین بلام اگر بیان گرین لوانه زیاتر آتونمان بو بدوزنوها مقصود چه گورم؟ یکم زار کشککه ده سوزینین اینجا زوتیارکان به هندی افیل ده خلطینین واده کم باورم پیپکن بلام پیش هموشتیک پیوست زنبو سسوکی لناو برین زانی چان؟ ایه به نفرت بند به تاورو امیتا اوان بینوا ایه سسوکی سارشتر من نیا زدوی همه چی زور گرانه ها؟ او گرگه که یا؟ ها؟ ها؟ چی لیه من دوه با؟ های جیل رگای در چون من دوزیه و تین آگهی؟ ده بیر سزا بدره لبر اویل ایسا نرچوا بلام او هشتم نالا هرگی ساوروانی هم قصیم لطو نده کرد با پیران من ام دیان با من دبونه چی زور درست کردوا با ماوی چی دور و دریش لزنگ ها ایماش لاشتیه چی تاو دا جین لماوی پینز پشتوا ها داشتکش با وان دا گره توا دا زنم بلام اکی رایا ور با بسین دریا اگر لبر ام یاسه نبو امیش ناموی لی رقص بکام ناموی ای اور اگر اور اگر اگر اگر اگر اگر اگر چی وگر ها؟ باوکا؟ دایکا؟ ها؟ فریام کوئم لشیلی خود گوستم فریام کوئم استا خیانت دریاشم لشوینی خود باستا رویو چون لشکو تا که در چوی چون در چوی دولن لید سیل مو دوائی دیوینین رویو بسا کورکا او گرگا چه یا او خوری ما نای رویو یا اوه اوه نبو ایرا چی؟ رویو هل سرگاو تو در زانی اوان پیو خراب بون و اوش پیو چاک تاوی لبردن اکم بم بورن هجوش مده کاکا جان نا شانی اوم کلم دن تا بولد دم دی لیم دا باشا باوابه لبر اوی هاوره که تو امی رزگا کرد پیم باشه تو اجلم بدهی راتیا دیلم دا دی ها؟ دیلم دا باشا یا یا یا یا من اکیم منی ساسو کیم اکو تایی دا برام بر بون منی جنبا جا بارم بالی جنبا جا بار ها؟ سسوکی و زنبو و منالکا امزاره هستک تن به یک زل ناو دبم زور جوانا امزاره امن لگل تابا بزهی نابم دبینی بگره بگره بگره ها ها اگری بله صدار من دوزار همان فیلم لین اکره هی شر خواد دبینی هی ورچی بز بر ایتا توز یک تشیه لین بگیره ای وچیا ای نفرلا دستانا جنبو وریا وریا بنفرد بی سسوکی استا بیروکیک درباره یاریکان دادمه دایناسوری گورا آه أنا متأكد أنه الآن مرتاح جدا. لا تنسى نحن أصدقاؤك أيضا يا عزيزي. شكرا